Стары вакзал. Запальваюцца ліхтары. Спявае зяблік у версе. І зябне вакзал стары, такі самотны у верасні. Ад светлых шыбаў на вотшыбе не лезе людзём на вочы, бы глядзіць, уздыхаючы горка, як над старою ліпаю вечаровая зорка. Тихенька в небе всхліпвае. Зрэць часу падарожны спыніцца позняй пары, але прастому не кожны разгледзіць яго ліхтары, пачуе зябліка песню ці зорку, што плача ў версе, такая самотная верасня. І гарадскія вятры пагоняць бадзягу ў двары, нібы апалае лісце, і будзе вакзал стары самотнейшы, чым калісьці.